sunat kadedeh urang. Subur makmur gemah pipa wagi nawi. Pangesina hayang tengtep reperapi kumanina kereta raharja gunung gunung parentu tika jauh sawah maklak talaga ngeplang caina narik hati nembak rasa mata mine pangan cika lemah pas thank you. Kasundan kadeh deh urang.